całe zespoły, muzycy nie z tej pierwszej linii, przecież też są niezwykle ważni. Takim był, jeżeli chodzi już o Roxette, Pelle Alsing, to był perkusista, grający od samego początku w zespole, zmarł rok po Marie, a gdyby żył, to dziś, tak jak Steve Vai zresztą, obchodziłby 65. urodziny. To nam dowód tego, że pamiętamy z dobrą energią w Trójce teraz Roxette. The garden was blessed by the gods of me and you.